और अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं।